wciąż na główki dwa. Minus 10 w Rio, grupa Lady Punk. To nie było nasze wycieszenie, tak było oryginalnie w nagraniu, że ta zwrotka zaczynała się, a potem właściwie bez zakończenia zniknęła. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Adam bardzo ładnie pisze. Idę w podróż brzegiem. Internet raz jest, raz nie ma. Ludzie raz są, raz ich nie ma. Ale trójka zawsze gra. Pozdrawiam cię, tato. Mam nadzieję, że dobrze ci się jedzie. Piosenka dla taty to Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky,